11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Nederlandse estafetteloopsters hebben in Boedapest goud behaald op de 4x400 meter. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol hebben de weken atletiek afgesloten met de wereldtitel. Voor Bol was het de tweede titel na de 400 meter horde. De wereldkampioenen begonnen als nummer 3 aan de slotronde. Nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op de 4x400 meter. Corruptie moet net zo hard worden bestraft als verraad, zei de Oekraïense president Zelensky vandaag op televisie. Zijn plan om corruptie te bestrijden legt hij komende week voor aan het parlement. Op corruptie komt dan, net als op verraad, maximaal 15 jaar gevangenisstraf te staan. Met de wet wil Zelensky zijn belofte uit 2019 waarmaken om de grootschalige corruptie in het land tegen te gaan. In het Afghaanse nationale park Bante Amir zijn geen vrouwen meer welkom. Taliban heeft het populaire natuurgebied voor hen afgesloten omdat ze zich niet aan de kledingregels zouden hebben gehouden. Zo zouden ze de hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. De Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het verbod totaal respectloos. Ruimtestation ISS heeft 4 nieuwe bemanningsleden. Ze kwamen vandaag aan, na een reis van ruim een dag, meldt NASA. Er zitten nu 7 mensen aan boord van ISS en de 3 die er al zaten gaan in september terug naar huis. In Linz in Oostenrijk is een vrachtwagen ontdekt met 53 mensen in de laadruimte. De vrachtwagen was op weg naar Duitsland. De politie denkt dat er sprake is van mensensmokkel. Er zaten ook kinderen verstopt in de laadruimte. 4 mensen zijn opgepakt, 3 van hen komen uit Turkije. Gisteren werden bij Salzburg 2 mensensmokkelaars aangehouden. Ze hadden 11 mensen in hun bestelbus, vermoedelijk ook uit Turkije. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de intensive care. 5 andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt opgenomen. De hoornaars vielen aan tijdens een georganiseerde wandeltocht. De omgeving in het Belgische wandelgebied is afgesloten tot het hoornaarsnest is verwijderd. In de Eredivisie heeft Feyenoord de eerste zege van het seizoen geboekt. Thuis tegen Almere City werd het 6-1. Santiago Giménez maakte 2 goals. De wedstrijd werd lange tijd onderbroken vanwege het onweer. Eerder op de middag won ook PEC Zwolle voor het eerst het seizoen met 1-0 van FC Utrecht. Utrecht blijft daardoor puntloos. In Polen, Tsjechië en Slowakije hebben hevige regenval en harde wind tot veel overlast geleid. Duizenden mensen kwamen zonder elektriciteit te zitten. Ook Zwitserland heeft te maken met noodweer. In het oosten van het land is er kans op aardverschuivingen door de grote hoeveelheid regen. In de Alpen wordt voor vannacht en voor morgen nog meer hevige regen verwacht, die mogelijk tot modderlawines kan leiden. Tot besluit het weer hier in Nederland. Vannacht minder buien, het klaart op en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het wisselvallig met zon en een enkele bui. En dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op Nederman.org. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor 3 euro per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Over die agressieve kus gaat het al een hele week. U weet wel, die kus van die enge, stampvoetende, in zijn kruis graaiende voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. Ik heb veel naar atletiek gekeken deze week, heerlijk. En daar zag ik pas hoe die atleten elkaar respectvol na afloop van de wedstrijd omarmden, troosten of feliciteerden. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. De dood van een bekende Oekraïense straaljagerpiloot brengt ons op de vraag: hoe krachtig is die luchtmacht eigenlijk daar? En van viroloog Marion Koopmans, u kent haar vast nog wel, moeten wij waakzaam blijven, ook al is de laatste coronapatiënt van de intensive care verdwenen. En in onze serie over migratie vandaag een Amsterdamse makelaar die heel veel expats in zijn klantenkring heeft. Ja, dat is ook migratie. En morgen is het 60 jaar geleden dat de March on Washington plaatsvond, na afloop waarvan Martin Luther King zijn beroemde speech hield. In de studio kijk ik terug met Lois Pot Mothershed, die King kende, en spoken word artist Amara van der Elst, die nog altijd geïnspireerd is door Martin Luther King. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag 27 augustus. Goedemiddag. Welkom in het zonnige Zandvoort. Een superdag. Echt een superdag. Mooie sport, mooie mensen bij elkaar, mooie muziek. Gewoon echt op en top Nederland op zijn allerbest. Helemaal fantastisch. Veel Nederlanders hadden het rood omcirkeld in de agenda, de Nederlandse Grand Prix. Honderdduizenden liefhebbers waren er vandaag bij in Zandvoort. Ook deze Hamilton-fan. We zijn in Zandvoort to watch Lewis Hamilton win it for Africa. Maar de meeste mensen kwamen voor iemand anders. Voor Max natuurlijk. Max de... Ja. Onze Max! Straks meer Formule 1. Eerst naar Midden-Europa. Dat wordt getroffen door hevig noodweer. In Polen, Tsjechië en Slowakije kwam het met bakken uit de hemel. Ook in Zuid-Duitsland ging het tekeer. Gewitter met starke wind en hagel hebben in vielen teilen Zuid-Duitslands voor de uitnamenzustand van Feuerwehr- en Rettungsdiensten gezorgd. Morgen wordt opnieuw veel regen verwacht. Vakantiegangers in het Alpengebied kunnen maar beter binnen blijven. Dus morgen geen leuke tochtjes of iets dergelijks. Ik zou echt proberen morgen ergens een veilig plekje op te zoeken waar je dus veilig bent voor de gevolgen. Ja, dat adviseerde Gerrit Hiemstra. Ook regenval bij de Grand Prix in Zandvoort vandaag. De regendruppels vallen op dit moment. In de bovenkant van het beeld ziet u echte donkere wolken. Prachtige luchten waar Nederlandse schilders eeuwen geleden op afgestudeerd zijn. Gelukkig waren de meeste fans goed voorbereid. Ah, wij zijn allemaal goed bewapend. Kijk, ik heb de poncho's mee. Poncho zit in mijn tas. Poncho mee, hè? Poncho's mee. Poncho's mee, hè? Knal oranje. Maar voor Verstappen maakte de regen niks uit. De Nederlander was de allersnelste voor de 9e keer op rij. Verstappen crosses the line to win 9 Grand Prix in a row and tie the all-time record. Oh. Well done, Max. That match is the best run ever. Yes. We moeten toch zeggen, het was echt de Max Verstappen show. Echt gewoon kippenvel van het begin tot het einde. Is er iets te bedenken waardoor Max Verstappen nog een keer niet gaat winnen? Max dus op 1. Ook Pierre Gasly kan tevreden terugkijken. De Fransman startte op plek 12, maar finishte als derde. Wie goed luistert kan horen dat hij best blij was. Let's go! Let's go! En dat was Nieuws Vandaag. What a race! What a race! Op radio en tv. Nou, zijn we bijgekomen. Goed, zit van der Linden waarschijnlijk ook veel over de Grand Prix morgen in de krant, maar daar ga je het niet over hebben. Zeker, maar ook andere verhalen. Fysieke controle van GGZ-patiënt schiet tekort, dat kopt Trouw. Artsen die moeten elk jaar kijken of psychiatrische patiënten ook fysiek gezond zijn, maar dat gebeurt nauwelijks, blijkt uit onderzoek. En het is wel belangrijk, omdat GGZ-patiënten ook vaak last hebben van hart- en vaatziekten of overgewicht. De controles schieten erbij in, soms simpelweg omdat er geen bloeddrukmeter voorhanden is in een instelling. Maar ook omdat het geld kost. En het is onduidelijk wie dat moet betalen. Op dit moment zijn er nieuwe richtlijnen in de maak. Een hoogleraar psychiatrie hoopt dat deze richtlijnen het tij zullen keren. De Telegraaf vraagt zich af of een nieuw kabinet ook zoveel geld uit kan trekken voor milieufondsen. Voor een stikstoffonds en een klimaatfonds zijn meerdere miljarden gereserveerd. Maar straks zitten er nieuwe bewindslieden en vrijwel gratis geld lenen zit er ook niet meer in. Demissionair minister Van der Wal denkt toch dat het verstandig is om met die fondsenstructuur door te gaan. Want de problemen zijn niet in één kabinetsperiode op te lossen. Het bedrag dat eraan gekoppeld is arbitrair, vindt Van der Wal. Zo is voor het stikstoffonds nu 24,3 miljard gereserveerd. De provincies hebben veel meer nodig, maar dat is er gewoon niet, zegt de minister. Het bedrag zal eerder omlaag bijgesteld moeten worden. En daarbij geldt, hoe scherper de keuzes, hoe lager de kosten. Dan Mariska en Ben, twee mensen in de zorg, liepen allebei long-covid op. Mariska krijgt een vergoeding van 15.000 euro, maar Ben valt waarschijnlijk buiten de boot. Het AD heeft aandacht voor de tweedeling tussen long-covid-patiënten die ontstaat door een regeling van het ministerie. Zorgmedewerkers die in de eerste golf corona opliepen kunnen een geldbedrag krijgen. Maar Ben ging na zijn ziekmelding toch weer even aan het werk en voldoet daardoor net niet aan de voorwaarden. Vakbond FNV hoopt dat het kabinet de regeling aanpast. De voorwaarden zijn nu zo streng dat het bijna onmogelijk is om eraan te voldoen, zegt de bond. Het ministerie is nog bezig met hoe de regeling er definitief uit komt te zien. Maar of dat betekent dat uiteindelijk meer zorgmedewerkers recht krijgen op de vergoeding, is onduidelijk. In de Volkskrant gaat het over een Russische propagandafilm over de oorlog in Oekraïne. Bepaald geen kaskraker. Per voorstelling in de bioscoop komen er ongeveer 5 mensen kijken. De film gaat over een Belgische violist die in Oekraïne getuige is van allerlei oorlogsmisdaden, maar in deze film zijn ze gepleegd door de Oekraïners. De film is gesponsord door het ministerie van Defensie. Volgens de regisseur is het nodig om de samenleving de waarheid te laten zien. Desondanks trekt de film weinig publiek dus. Een Franse tekenfilm over een tiener met superkrachten doet het trouwens wel goed in de Russische bioscoop. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me around your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? I'm Forever Yours van Nona. Drie Oekraïense piloten vonden dit weekend de dood tijdens een trainingsvlucht ten westen van Kiev. Een van die slachtoffers is straaljagerpiloot Andrei Pilchikov, die bekend werd onder de codenaam Juice. En in interviews met internationale media vroeg hij herhaaldelijk om de levering van westerse F-16. Naast Zelensky natuurlijk. Goedenavond, Frans Ozinga. Goedenavond. Ja, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden, voormalig generaal bij de luchtmacht. Ja, je denkt, hoe kan zoiets gebeuren? Nou, dat weten we nog niet. Er wordt onderzoek gedaan. Maar als ik kijk naar mijn eigen ervaring als F-16 vlieger, dan waren de meeste risico's om in botsing te komen met een ander vliegtuig als je laag vloog en elkaar niet goed zag. Of als je een luchtgevecht simuleerde hoog in de lucht. Ja, en dat zijn de opties. Ik weet niet, zijn er al theorieën geventileerd? Vast wel. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk, ze zijn tegen elkaar aangebotst, dat weten we. En dan kijk je even naar wat voor situaties doen ze, kunnen zich dat voordoen. Nou, dan heb ik dat zijn die twee situaties die ik net schetste. Laag vliegen in de tactische situatie, waarbij alles heel snel gaat en de foutenmarge heel klein is. En datzelfde geldt als je met hoge snelheid naar elkaar toe vliegt om volgens luchtgevechten te beginnen, kan ook van alles fout gaan. Het is tragisch, hè? Ja. Ja. Kende u hem en of die andere piloten? Nou, ik weet wie het is. Omdat hij ook vorig jaar, in het begin van de oorlog, ook in de Nederlandse media naar voren is gekomen om uitleg te geven hoe de luchtoorlog zich afspeelde. Toch een onderbelicht gebied, omdat je dat gewoon niet ziet. Maar wel een hele belangrijke dimensie. En daar, ondanks het feit dat de Oekraïnse luchtmacht enorm onder druk stond van de numeriek veel sterkere Russische luchtmacht, wisten ze eigenlijk de Russen het luchtoverwicht te ontzeggen. Wat een strategische blunder van je wels is gebleken uiteindelijk. En daarnaast is hij ook regelmatig het buitenland ingegaan om te pleiten inderdaad voor de levering van de F-16's. Hij was wat dat betreft een ambassadeur voor de Oekraïnse luchtmacht. Ja, en Zelensky, die heb ik het net op televisie gezien, hè? Die meldde dit ook. En die was daar natuurlijk heel droevig over. Hij had ook een bijnaam, Juice, hè? Ja. Omdat hij nooit alcohol dronk, begreep ik? Nou, of tenminste dat niet. Weet ik niet. Dat soort bijnamen, dat worden gekozen door je collega's. Je weet nooit waarom. Mijn eigen bijnaam was James. Waarschijnlijk omdat het de meest bekakte vlieger was die de luchtmacht kon vinden. Oh ja? Dus dat soort dingen weet je niet. Dat weet ik niet precies. Maar kijk, en dat Zelensky hem noemt, is inderdaad omdat hij een grote rol heeft gespeeld. Absoluut. Hij was een waanzinnig ervaren gevechtsvlieger. Maar hij benadrukt ook, Zelensky, voortdurend en al vanaf februari vorig jaar, hoe belangrijk luchtverdediging is en het gevecht in de lucht. Al vanaf vorig jaar zegt hij eigenlijk, help me met luchtverdediging, air defense. In januari dit jaar, ook toen hij de ronde deed door diverse Europese hoofdsteden, zei hij ook van, joh, geef me wings for freedom. Help mij het luchtruim zuiveren en verdedigen, want echt dagelijks vinden de drone- en kruisrakettenaanvallen, luchtaanvallen plaats op steden, infrastructuur en dergelijke. Dus, en luchtverdediging is zo schaars. En daar speelde dus Juice een belangrijke rol in. Ja, en kun je zeggen dat het een groot verlies is voor die Oekraïnse luchtmacht? Ja, ze stonden onder druk. Ze hebben veel verliezen geleden. Dat geldt ook voor de Russische luchtmacht. Naar verluid al 300 vliegtuigen verloren aan die zijde. En zeker in de beginfase heeft de Oekraïnse luchtmacht tientallen vliegtuigen verloren, waardoor ze nu waarschijnlijk nog rond de 50, 60 gevechtsvliegtuigen hebben. Ja. Dat is niet veel. En daarnaast hebben ze natuurlijk heel veel luchtafweerraketten. Onder meer gesteund door de Patriots, die onder meer ook in Nederland geleverd heeft. Maar Juice was ook zo'n iconische, symbolische figuur. En dat maakt het verlies natuurlijk erg prangend. Ja, kun je zeggen dat iedereen in Oekraïne hem kende? Iedereen kende hem. En jachtvliegers maak je niet zomaar aan. Daar gaat echt jaren training in zitten. En dat maakt het verlies van elke vlieger daar een redelijk groot verlies. Die maak je niet zomaar aan. Ja. Vandaar. Kijk, nu gaan we praten over de training in F-16. Ook de Amerikanen hebben vandaag toegezegd dat zij gaan helpen. Ja, dan heb je ervaren vliegers uiteindelijk nodig om de jonge, onervaren F-16 Oekraïnse vliegers te gaan begeleiden. En daar zou Juice natuurlijk een grote rol kunnen spelen. Ja, want hoe lang duurt dat voordat iemand opgeleid is? Nou, als iemand als Jewis had het echt wel binnen 4 tot 6 maanden onder de knie kunnen krijgen. Ook een tactische vlieger. Maar heb je een jonge vlieger, want ook daar gaan we over praten, ja, dan ben je wat langer bezig. Kijk, het vliegen van de F-16, als je al gewend bent in een wieg te vliegen, ja, die overstap is niet zo groot. Het is een geavanceerde vliegtuig, maar hij vliegt heerlijk. En het vliegen is niet het probleem. De obstakels worden dan gewoon het leren, tactische inzet. Hè? En alle wapens leren bedienen. De radarsystemen, de avionica. En dat is voor een ervaren vlieger makkelijker natuurlijk dan voor een onervaren vlieger. En zeker als je het ook nog eens tactisch slim wil inzetten. Daarvoor heb je die ervaren vliegers nodig. Ja. Heb je die niet? Ja, dan praat je in ieder geval over 6 tot 8 maanden. Ook afhankelijk van zetjes lenen in voor luchtverdediging. Of wil je ook dat ze uiteindelijk het grondoffensief gaan ondersteunen op termijn. Dus dat zijn allemaal van die variabelen die het tempo gaan bepalen. Ja, nou precies een week geleden heeft Rutte die 42 F-16's toegezegd, hè? Dus voordat dat een verschil kan gaan maken, gaat daar nog heel wat tijd overheen. Dus. Ja, de Noorden hebben vandaag ook toegezegd. Hè? En de Denen doen ook mee. En de Amerikanen hebben vandaag toegezegd. Dus uiteindelijk gaan we praten echt over een zeer aanzienlijke hoeveelheid F-16's. Echt 50, 60, 70 F-16's. Die gaan dit jaar niet meer het verschil maken. Maar het is wel een heel belangrijk puzzelstukje voor het offensief waar iedereen volgend jaar al mee bezig is. Ook Europa is er mee bezig met munitieleveranties. Dus men bereidt zich al voor op een strijd in 2024. En daar kunnen ze wel degelijk een belangrijke rol spelen. Ten eerste in de luchtverdediging. Ja. Omdat Oekraïne waanzinnig groot is. En dan heb je ook F-16's nodig om je te verdedigen tegen kruisraketten. Maar ook op termijn om luchtverdediging boven je eigen fronttroepen te kunnen garanderen. De mix van de Russen weg te kunnen duwen. En wellicht ook je grondoffensief te kunnen ondersteunen met luchtbombardementen. Ja, het gaat er dus om wat u zegt, om die luchtafweer, hè, om Russische raketten tegen te houden. Maar ja, dat geldt ook voor de Russen. Hoe bedoelt u? Nou ja, die Russen die willen natuurlijk ook weten waar die luchtafweer staat van Oekraïne. Dat kunnen ze daarop anticiperen. Oh, zeker. Kijk, en Oekraïne doet hetzelfde. Die is voortdurend bezig ook met die lange afstands HIMARS raketten en artillerie. Om voortdurend de Russische luchtafweersystemen uit te schakelen. En Rusland probeert dat ook te doen bij Oekraïne. Vandaar ook dat die Patriot leveranties van onder meer Nederland zo belangrijk is geweest. Van de Amerikanen. Kijk, Oekraïne heeft intussen in de afgelopen 1,5 jaar 5000 luchtafweerraketten de lucht ingeschoten om zich te verdedigen. Ja, die voorraad duikt op. Nu heeft Noorwegen geloof ik ook weer, waar de Noorden of de Zweden hebben dit weekend beloofd ook een soort Patriot-achtige systemen te gaan leveren. Voortdurend zie je dat het Westen een poging doet om toch wel luchtverdedigingscapaciteit een boost te geven. Daar gaat tijd overheen, maar het lukt tot nu toe wel. Het is zeer indrukwekkend, want hun onderscheppingspercentage zit ergens tussen 70% en 90%. Ja. Dat is zeer indrukwekkend. En denkt u dat die luchtoorlog uiteindelijk bepalend zal worden? Kijken we naar hoe het Westen heeft geopereerd afgelopen 30 jaar, dan was het luchtoverwicht en het gebruik daarvan echt een winning factor. Dat die luxe gaat Oekraïne nooit krijgen, maar het verlies van het luchtoverwicht zou echt fatale consequenties hebben. En vandaar dat de New York Times ook zei van joh, dat de Russen dat niet gelukt is en dat de Oekraïne geslaagd in is om het luchtoverwicht te ontzeggen, dat is een waanzinnig grote strategische factor. Het is een heel belangrijke puzzelstukje in uiteindelijk wat dan de Oekraïnse overwinning moet gaan vormen. Dank u wel, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en voormalig generaal bij de luchtmacht. I can see her lying back in her satin. Sundown, you better take care. think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Gordon Lightfoot, nummer uit 1974, Sundown. Het klonk als goed nieuws. Voor het eerst sinds februari 2020 lag er vorige week geen enkele coronapatiënt meer op de Nederlandse intensive cares. Bovendien zijn de verspreidingspercentages laag. En toch roept hoogleraar virologie Marion Koopmans op tot waakzaamheid. Goedenavond, mevrouw Koopmans. Goedenavond. Waarom eigenlijk? Nou, omdat het virus niet weg is en we in het najaar ook wel weer een toename zullen zien. Het was een reactie van mij op het geluid van, nou, is de laatste IC-patiënt geweest. Ik wilde eventjes ervoor waarschuwen dat dat een momentopname is. Ja, je kan ook denken, nou, wat fijn. Zeker. Dat, kijk, we zitten natuurlijk echt in een heel andere vaarwater. Het is inderdaad de afgelopen weken heel rustig geweest. Zien we ook aan de rioolwatercijfers. En het is ook zeker niet vergelijkbaar met wat we de voorgaande jaren hebben gezien. Dat wil ik ook wel heel duidelijk maken. Ja. Nou ja, volgens mij is iedereen die corona gewoon totaal vergeten. Je ziet nooit meer mensen met mondkapjes. Je ziet ook geen mensen die afstand bewaren. Ja. Volgens mij is het gewoon helemaal uit de hoofden van de mensen weg. Ja, en dat is wel een beetje wonderlijk, want het virus is niet weg. En gaat ook weer gewoon toenemen. Je hoort het al wel hier en daar. Dus deze winter gaan we er zeker ook weer mee te maken krijgen. Wanneer precies weten we niet. Maar dat betekent dat voor mensen die met kwetsbare gezondheid zitten, toch hetzelfde verhaal blijft gelden. En dat, hoe luidt dat verhaal? Moeten ze dan maskers gaan dragen? Nou, in ieder geval oppassen als ze contact hebben bij mensen met klachten. Dat geldt dus omgekeerd ook, hè. Als je zelf klachten hebt en je gaat op bezoek bij iemand, of je hebt contact met iemand met een verminderde gezondheid of op leeftijd. Als het even kan, doe dat niet. Of inderdaad, doe dat met een mondkapje. Ja. Ja, dat vereist natuurlijk wel enige zelfdiscipline, want de overheid gaat ons niet meer oproepen. Nou, de overheid heeft dat gezegd en het staat ook wel her en der op overheidssites. Maar het is inderdaad niet iets waar ze heel veel campagne op voeren op dit moment. En toch zou het verstandig zijn. Het is, we hebben de afgelopen jaren gezien die maatregelen specifiek voor corona. We hebben ook gezien dat het ook effect heeft op bijvoorbeeld griep. En dat geeft elk jaar, zowel griep als naar verwachting nieuwe corona, dat geeft toch in het najaar problemen bij mensen die kwetsbaar zijn. Liggen er nog nieuwe varianten op de loer waar wij bang voor moeten zijn? Nou, er liggen nieuwe varianten op de loer in die zin die circuleren. Echt bang voor, dat is betrekkelijk. Het is nu echt een verhaal waar vanuit de gezondheidsautoriteiten naar gekeken wordt. De WHO heeft een groep die houdt precies in de gaten welke varianten zich wereldwijd voordoen. En die kijken vooral naar de vraag, blijven de vaccins goed beschermen tegen ziekte door die varianten? En dat is tot nu toe nog steeds het geval. We hebben op dit moment te maken met de opkomst van variant EG5. Wie kent hem niet? Nee. Dat veroorzaakt nu een toenemend golf in sommige delen van de wereld. Het neemt ook toe in Nederland. Hoe groot dat wordt, we denken niet heel groot. Maar er is alweer een volgende die is aangekondigd, waar ook naar gekeken wordt. Het belangrijkste is dat tot nu toe, met alle varianten die we sinds het begin van de Omicron-golf hebben gezien, dat gebleken is dat de bescherming door vaccinatie en de eerdere immuniteit eigenlijk best op een hoog peil blijft. Oh, nou, dat klinkt dan toch weer vrij geruststellend. Ja. Want die vaccinaties die wij allemaal hebben gehad, de een wat meer dan de andere, die beschermen ons nog steeds? Ja, die beschermen nog steeds. Wat minder tegen het oplopen van de infectie. En beter tegen het ernstig ziek worden. Dat zijn twee verschillende eigenschappen die vaccinatie-immuniteit doen. En wat dus wel geadviseerd is, ook de Gezondheidsraad in Nederland, is om te kijken of er een booster kan komen voor de kwetsbaren. Omdat ja, daar, die hebben het meeste baat bij dat die immuniteit op een zo hoog mogelijk peil blijft. Ja, maar zou u dat dan bijvoorbeeld ook nemen, zo'n booster? Ja, ik zou het overwegen. Ik heb, er is nu weer een aangepaste vaccin. Hè? Dus omdat die virussen zo aan het veranderen zijn, moet je op een gegeven moment kijken, net als met griep, van hey, past het vaccin wat we nu hebben nog wel bij de virussen zoals ze circuleren? En dat is aangepast, als het goed is. Dus als dat per oktober begint, dan ga ik daar zeker ook gebruik van maken. Ja. En hebt u nog mondkapjes liggen? Die heb ik nog liggen, ja. Ik heb toevallig net gevlogen. Oh. Dus ik heb ze nog wel liggen, ja. Ja, was ook nieuws van de Leidse vaccinmaker Janssen, hè? Bekend van ja. Die coronaprik waarvan 1 dosis volstond. Hè? Ja. Dansen met Janssen. Die zei, we gaan de hele vaccinafdeling sluiten. Wat voor gevolg heeft dat? Nou ja, dat is in zoverre jammer dat zij eigenlijk een van de weinige fabrikanten waren die ook op zoek waren naar, of aan het uitzoeken waren of je kunt vaccineren tegen andere zeldzame infecties zoals ebola. Dat is niet een hele grote markt. Daar staan de vaccinfabrikanten ook niet voor in de rij. En zij waren een van de weinigen die daar wel in investeerden. Dus in die zin vind ik het echt heel jammer. Maar ja, wat je ziet is, ze hebben natuurlijk toch in het geweld, zal ik maar zeggen, ze hebben het eigenlijk afgelegd tegen de mRNA-vaccins. Dus daar zal die beslissing wel mee te maken hebben. Ja. Zou de overheid dan in moeten grijpen als die belangen toch wel heel groot zijn? Nou, ik vind dat wel iets om naar te kijken. Want het is ook wel belangrijk om niet een pure monopoliepositie te krijgen. Wat we nu zien is dat die mRNA-vaccins, daar hebben we echt wel heel veel plezier van gehad. Want je moet er niet aan denken hoe dit was gelopen zonder die snelle productie van vaccins. Maar het zijn ook niet perfecte vaccins. En er is ontwikkeling nodig. Er wordt gekeken of je niet bijvoorbeeld vaccins kunt maken waarmee je ook wat meer immuniteit in de neus, in de luchtwegen krijgt. Zodat je ook echt iets hebt wat tegen die verspreiding gaat beschermen. Ja. Maar dan is het eigenlijk wel goed als er gewoon meerdere keuzes zijn. Ja. Meerdere opties zijn, ook in de markt. Dat blijft goed. Ja. Is er eigenlijk een dag voorbij gegaan dat u niet aan corona dacht? Nou, heel even af en toe toen ik in Schotland aan het wandelen was. Dan bent u op vakantie geweest. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Nee, het is ook bij ons wel echt nu weer een ander vaarwater. We zijn nu aan het kijken naar hoe ziet de onderzoeksagenda op langere termijn eruit. We zijn alweer aan het kijken naar vogelgriep, dus saai is het niet. Maar, nee, vogelgriep. Goed, dankjewel. Marion Koopmans. Graag gedaan. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Aa. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Ja, het wordt ongetwijfeld een belangrijk verkiezingsthema, migratie. En daarom hebben wij deze zomer in het oog een reeks gesprekken in estafettevorm. En vandaag is bij mij in de studio Bart ter Haar, hij is makelaar in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 167 nationaliteiten wonen er in Amsterdam. Merkt u dat ook in uw werk? Ja, we zien de laatste jaren dat enorm veel expats erbij gekomen zijn. Zeker in onze hoofdstad waar ik in de praktijk werk. En we zien ook dat er voornamelijk veel Duitsers en veel Engelsen zijn gekomen. En we zien daarin toch dat we bijna de helft van onze transacties wel doen met expats. Ja, ja. En vooral Britten en Duitsers? Ja, voornamelijk. Zit daar nog verschil in? Ik bedoel, per jaar of per 5 jaar zijn daar golven? Er zijn golven in. En dit zijn de laatste cijfers van 3, 4 jaar geleden die voornamelijk Duitsers en Engelsen zijn. Ja. Ja, en hoe komt dat? bedrijven. Brexit natuurlijk met Engeland, denk ik. En niet te vergeten ook Duitsland. Het is ook dicht bij ons. En veel bedrijven ook zitten in de Randstad daarvan. Ja. Nou heb ik ook gelezen wel eens en begrepen dat ze ook belastingvoordeel krijgen, expats. Ja. Zou dat er ook iets mee te maken Zeker. Kunnen hebben? Het is voor hun is Nederland heel aantrekkelijk om hier te wonen en hier te mogen werken. Ja, en hoeveel is dat voordeel? Durf je niet te zeggen. Nee. Nogmaals, de praktijk, maar echt cijfers weet ik niet. Maar ik loop voornamelijk buiten en doe voornamelijk de deur open. En ik ga voornamelijk met ze op stap. Ja. Waar komen zij dan terecht? Ja, voornamelijk komen ze toch altijd binnen via Funda. Dat is toch wel de best bekeken site nog steeds van Nederland. En daardoor komen ze weer in contact met ons. En het geestige is dat ze wel op dit moment toch voornamelijk altijd in de hoofdstad, dus echt aan de grachten het liefst willen wonen. Nou ja, dat begrijp ik ook wel. Dat is het mooiste stukje van Amsterdam. Ja. Het oudste stukje. Ja, dat is ook mooi. Ik woon er zelf ook. Ja. Dus ik snap het wel. Maar ja, niet iedereen kan daar natuurlijk Dat is een groot probleem. Daar erg ik me ook ontzettend aan. Als je bijvoorbeeld in de zorg werkt of je bent politieagent, dan kan je eigenlijk nergens wonen in Amsterdam. Ik vind dat schrikbarend. En ik vind dat ook te verwijten aan de overheid, maar ook aan de gemeentes. Er moet gewoon zo snel mogelijk nu moeten er terreinen omgezet worden waar je gewoon kan gaan bouwen. Er liggen grote ontwikkelingsterreinen, liggen allemaal klaar om gebouwd te worden. Maar door al dat stikstof- en milieuregelingen wordt het allemaal vertraagd. En schouders eronder en aanpakken. Ja, goed, dat is ergernis. Maar erger je ook aan die expats? Nou ja, voornamelijk, ik erg me niet aan. Maar wat ik wil zeggen is dat het wordt wel steeds drukker. En ik merk gewoon wel aan de klanten dat ze het gewoon ook, zeker Nederlanders, toch wel een stukje ergernis aangeeft. Ja, dat begrijp ik. Maar die expats, verdringen die dan Nederlanders op de woningmarkt? Kan je dat stellen? Nou, ze kunnen natuurlijk makkelijker een slag slaan, omdat ze kapitaal vaak krachtiger zijn dan Nederland. Ze hebben andere rentetarieven. Ze kunnen makkelijker op dit moment iets kopen of iets huren. Want is dat ook zo dat, tenminste dat denk ik dan, maar misschien klopt het wel helemaal niet, die bedrijven dat betalen voor hen? Ja, voorheen was het zo dat echt bedrijven dat specifiek ook zeg maar huurden met huurcontracten. Maar je ziet nu tegenwoordig dat hun salaris zijn opgevoerd om ook daaraan woningen te kunnen voldoen. Ja, en je ergert je dus, of u ergert zich. Merkt u ook ergernis bij andere mensen om u heen? Andere bij de Amsterdammers? Nou, voor alle duidelijkheid, ik erg me niet heel erg aan. Dat zei u wel. Wat ik zie in de praktijk is dat je ook als je loopt, dat je toch je stad is wel heel erg aan het veranderen. Als je nu momenteel naar een leuke wijnwinkel zou willen, dan kun je daar op dit moment is de bediening praat daar geen Nederlands. Praat ze Engels tegen. En dat is natuurlijk best wel gek als Nederlander, dat je daar mee te maken krijgt. Ja, nou, daar erger ik mij dus wel aan. Dat ik dus in het Engels word toegesproken. Ja. En dat iemand je dan ook aankijkt zo van, ja, dat is toch volkomen normaal. I don't speak Dutch, huh? Ja. Weet je? Ja. Maar dat zie je dus wel als verandering. Ja, maar het komt dat door die expats? Onder andere, maar ook gewoon door heel veel toeristen. Dus zijn denk ik wel beide die daarmee te maken hebben, ja. En er wordt altijd gezegd, als je daar eens een keer over spreekt met iemand, die zegt, ja, ik kan geen Nederlands personeel krijgen. Nee, maar het is natuurlijk op dit moment ook heel erg moeilijk. Dat is overal een probleem. Ja. En laten we zeggen, buitenlandse studenten of zo, die zijn misschien nog wel bereid om in zo'n winkel te werken. Ja, goed, ja. Dat komt er altijd bij. Dat is natuurlijk niet maar je ziet het gewoon in het algemeen dat er steeds meer ook bediening zijn en andere talen spreken. Ja. Ja, dat is ook zeker zo. Nou, kan je zeggen, het zijn eigenlijk twee gescheiden werelden aan het worden? Dan bedoel je de expats met de toeristen? De expats en laten we zeggen de Engelstaligen en de mensen die gewoon daar langer wonen. Je merkt ook dat bij Nederlanders zeg maar op de Bols er niet echt expats uitgenodigd worden. Het zijn wel twee gescheiden werelden, denk ik. Maar wat doet dat voor de saamhorigheid in de stad? Nou, dat wordt verschillend dus. Dus er zijn verschillende groepen, zowel expats als dus Nederlanders, zijn verschillende groepen geworden, denk ik, in de stad. Die verdwijnt dus eigenlijk, die saamhorigheid. Ja. Ja. En hoe krijg je dat weer bij elkaar? Maar ja, ik weet niet. Ja, het is maar een ik ben maar makelaar. U bent maar een arme makelaar. Dat weet ik wel. Maar goed, misschien heb je er toch over nagedacht. Nou, wat je zou kunnen doen. Kijk, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Nogmaals, het woningtekort, om daar nog even op te beginnen. Dat heeft ook te maken, vind ik, met migratie. Want er zijn gewoon op dit moment veel te weinig woningen. Ik denk als je dat aanpakt, nogmaals door overheid en gemeente, dat versoepelt, dat je daardoor wel wat meer ruimte gaat krijgen. En ook misschien niet zoveel drukte. Ja. Afgelopen donderdag was in deze estafette Senay Gebreab, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de gast die op zesjarige leeftijd met zijn familie vluchtte uit Eritrea. Hij is nu hoogleraar Social Intelligence AI aan de UvA. En hij heeft een vraag voor u. Bij krapte op de arbeidsmarkt of op de woningmarkt wordt regelmatig gewezen naar migranten als veroorzakers van het probleem. Dat is dus eigenlijk een hele een eendimensionale kijk op het probleem. Terwijl meestal veel meer speelt. Zoals kortzichtig overheidsbeleid, om een voorbeeld te noemen. En mijn vraag is, herken jij dit als makelaar? En zo ja, wat zou jij anders willen zien aan beleid en regelgeving op het gebied van de woningmarkt? Nou ja, daar heb je net al een beetje een voorschot opgegeven. Heb dit al, zodat je interpreteert, maar eigenlijk heb ik dit net al beantwoord. Nou ja, maar goed, maar meer bouwen. Schouders onder, meer bouwen. En voornamelijk ook gewoon openliggende, braakliggende terreinen. Vergunning opgeven om daar te mogen bouwen. En ik denk dat als we daar gewoon nu allemaal onze schouders onder zetten en dat gewoon keihard aanpakken, dat we daarin dat probleem kunnen voorkomen op dit moment. Is dat het enige? Op dit moment zie ik dat wel als belangrijkste noodzaak om dat te doen. Ja. Ze kan niet op een manier via regelgeving iets gebeuren. Nou, het probleem is de regelgeving op dit moment. Oké. En daarin moeten ze gewoon veel meer in mijn optiek soepeler gaan handelen. Ja. Ja. En is dit de laatste of komt er ook nog een vraag voor de volgende gast? Oh, u bent de laatste. Dus oh. Ik dacht even van nou, we gaan nog weer de vraag stellen aan de volgende gast. Maar ik zie het ook niet hier staan op de. Dus nou ja. Dan hoop ik dat het een leuke serie was. En dank u wel voor uw komst. Graag gedaan, dank u wel. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. This moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Dat was Blackbird van de Beatles. En zometeen vertel ik waarom we dit hebben laten horen. Because I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ja, morgen is het 60 jaar geleden dat de Mars naar Washington plaatsvond. De betoging van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging die streed voor gelijke rechten voor Afro-Amerikaanse burgers. En na afloop van die mars gaf dominee Martin Luther King zijn beroemde speech I Have a Dream. Bij ons in de studio twee mensen voor wie die mars en de woorden van Martin Luther King veel betekenis hebben gehad. Lois Pot Mothershed, die in de jaren 65 zelf betrokken was bij die Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hartelijk welkom, Lois. Hoor je het goed nu? Hoor je het goed? Redelijk. Ja. Redelijk? Moet het harder staan? Ja, ja. Ja. Nou misschien kan dat nog wel even geregeld iets worden. Iets harder, ja. Oké. En spoken word artist Amara van der Elst, hartelijk welkom. Dank u. Ja, Lois, wij lieten net het nummer Blackbird horen van de Beatles. Hè? En dat is een nummer dat volgens mij... Nou ja, vertel jij het zelf maar. Nou ja, het is geschreven met The Little Rock Nine in gedachten. Ja. En sommigen zeggen voor mijn zus... Ja, zo is dus goed, ja. Thelma, die een van die negen was. Ja. En sommigen zeggen dat Elizabeth Eckford. Ja. Maar in ieder geval de gelegenheid van het feit dat deze kinderen in 1957 naar Central High School gingen. Ja. Wist jij dat, Amara, dat nummer hiermee te maken had? Nee, dat wist ik niet. Ja, dat is dan wel nieuwe informatie. Ja, bijzonder, hè? Voor haar en haar zuster dus. Lois, ik zei net, je was zelf actief in die burgerrechtenbeweging. Was je bij de speech aanwezig? Ik was niet bij de speech aanwezig, want ik was in New York bij mijn zus op weg weer terug naar Nederland. Ja. Want ik zou in december, dat was in augustus, en in december zou ik met mijn Jaap gaan trouwen. Ja. Dus ik heb mensen gesproken die er weer geweest waren. Dat wel. Maar ik was er zelf niet geweest. Ja, maar u kende hem wel persoonlijk. Ja. Ik had hem vaak meegemaakt in mijn studententijd. Ja, hoe heb je hem leren kennen? Nou, als er vergaderingen waren waar de studenten spraken over alles wat er gaande was in Amerika op dat moment, werd hij vaak uitgenodigd, want dat was de man of the hour, om het zo te zeggen. En dus bij dat soort gelegenheden heb ik hem meegemaakt. Ja, wat voor man was het? Heel bijzonder, rustig, bescheiden. Niet zo groot, want als je hem hoort spreken, denk je, nou, dat is een boom van een kerel, maar dat was hij niet. Dat wel, als hij sprak, groeide hij op de een of andere manier. Dus het was een heel bijzonder persoon. Ja, en die kracht van die speech, hè, die was natuurlijk enorm. Maar dat het zoveel jaren na dato nog zoveel impact zou hebben, dat konden jullie toen waarschijnlijk ook niet bedenken. We konden dat niet bedenken dat het zo zou een geval zou zijn. Want we hebben begrepen dat het vaker gebruikt is, het hele beeld van de dream. Mm. Maar op de een of andere manier, het samenkomen van al die mensen, honderdduizenden mensen in Washington, die wachten op iets bijzonders van hem, kreeg het speciaal betekenis. Ja, natuurlijk. Ja, het was natuurlijk een dominee. Ja. Ja. Die speech, wanneer heb jij die voor het eerst gehoord, Amara? Weet je dat ik nog? Ik denk dat ik die echt van kleins af aan al heel vaak langs heb horen komen. Maar voor het eerst dat ik echt ging zitten en de hele speech heb geluisterd, was op de middelbare school bij geschiedenisles. En toen? En toen was ik al heel erg onder de indruk van de manier van spreken, van wat mijn geschiedenisleraar daarover vertelde. Maar het kwam nog niet echt binnen totdat ik wat ouder was. Begreep je het niet helemaal dan? Was dat het? Dat je het Engels niet helemaal begreep? Niet per se het Engels, maar ik begreep de context nog niet. Mm. En de context die voegde betekenis toe. Dus toen ik wat ouder was en ik leerde de Civil Rights Movement kennen en ik leerde kennen wat het allemaal betekende en hoe groot het maatschappelijk was, toen besefte ik hoe groot het was wat hij aan het zeggen was en hoe wereldveranderend, tijdveranderend het was en wat voor statement hij daar eigenlijk neerzette. Ja, zou je hem ook een spoken word kunstenaar kunnen noemen? Zou zeker kunnen. De speech is heel ritmisch, het is heel poëtisch, het is heel gepassioneerd. Dus als je het op een spoken word avond neer zou zetten, zou het helemaal op zijn plaats zijn. Ja, terwijl ik net zei, hij was natuurlijk een dominee, dus hij had Ja, die een beetje, hij sprak in die traditie van die baptistendominees, helemaal, toch? Ja. Helemaal, ja. Helemaal. Louis, je zou geen spoken word artist noemen. Ja, en vaak wachtend op reactie van de gemeente. Mm. Want dat hoorde er ook bij. Ja. En soms als het uitbleef, werd de gemeente uitgenodigd om, zeg eens wat, hè? Ja. Dus dat is... Ik geloof dat er ook een bepaalde... Ik weet niet of dat dezelfde speech is... dat Mahalia Jackson af en toe ertussendoor zit van... Ja. En dat ze hem verder nog opzweept eigenlijk, hè? Ja, precies. Dat precies. Is opzwepend. Maar kan je ook zeggen dat hij jou heeft geïnspireerd... om spoken word kunstenaar te worden? Kan ik zo ver gaan? Hij is niet de inspiratie geweest als enige, maar ik denk dat zijn speech zeker wel een zaadje heeft geplant. Ja. En dat is meegekomen in alle andere aspecten die invloed hebben gehad op mij als persoon. Ja. Want je wou eigenlijk ballerina worden, begreep ik. Ja, klopt. Ja. En toen dacht je, nou nee, ik ga toch iets anders doen. Ja, als danser kan je ook creatief bezig zijn, maar je bent meestal het verhaal van iemand anders aan het vertellen. En rond mijn 16e kwam ik erachter dat ik zelf ook heel veel verhalen had te vertellen. En dat ik dat niet alleen via beweging wilde doen, maar ook via de taal. Ja. En een paar jaar later heb je tijdens de Martin Luther King lezing een spoken word wedstrijd gewonnen. Ja. Waar ging die toen over? Weet je het nog? De spoken word ging over mijn eigen ervaringen met raciale ongelijkheid en wat ik destijds om me heen zag, ervaarde en voelde. En eigenlijk waar ik ook persoonlijk heel erg mee zat. En dat werd herkend, hè? Ja, dat was een heel mooi moment voor mij dat ik met zo'n persoonlijk verhaal die wedstrijd mocht winnen. Ja. Louis, die speech van King ging over hoop, hè, op een betere toekomst. Oh ja, ja, helemaal. Met wat voor gevoel zou King 60 jaar later naar de wereld van nu kijken? Ik denk dat hij de positieve dingen, want zo was die, en de eerste instantie zou kijken naar de dingen die anders zijn geworden ten positieve. En dan die zijn er wel. En die zijn er zeer beslist. Wat is dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, hij is begonnen in Montgomery in 1954 met de busboycott. Rosa Parks, de naam Rosa Parks kennen we allemaal. Ja, die wilde niet meer opstaan. Precies, ja, in de bus. In de bus, ja. Ja, ze wou niet achterin gaan zitten. Ja. En dus dingen, openbaar gelegenheden, dat is geen probleem meer. Maar dat was niet zo toen hij zijn werk begon. Ja. Dus op het vlak van openbaar gelegenheden, prima. Maar nou is het op persoonlijk vlak, hè, dat mensen als individu vaak dingen tegenkomen waar ze toch niet de soort situaties ontmoeten die ze gehoopt hadden, ja, waarvan ze gedroomd hadden. Ja, dus hadden. Veel met werk en dat soort dingen. Veel dingen zijn ook niet veranderd. Nee. Want ja, wat zegt het dat we nog steeds, ja, dit herdenken, 60 jaar na dato. Ja, ja. Nou, en sommige dingen zijn zelfs achteruit gegaan. Dus dat is, ieder jaar in hier met de Overseas Americans Remember is een tribute van Martin Luther King, waar de speech, ja, it wordt ten horen gebracht natuurlijk door iemand ieder jaar. En daar zijn jonge mensen, mm-hmm, die dat uitspreken. En ik denk dat heel positief is, ja, dat die de gelegenheid hebben, zoals Amara. Ja. Nou ja, King was een voorstander van geweldloos verzet, hè? En als je zijn biografie leest, dan kan je daar alleen maar bewondering voor hebben, hè? Want ja, er werd enorm veel geweld tegen hem gebruikt. En natuurlijk ook tegen mensen rondom hem heen. Ja. En daarvoor gebruikte hij het woord, hè? Net zoals jij, Amara. Jij maakte 2 jaar geleden indruk tijdens de 4 mei-herdenking. Ik denk dat mensen je toen hebben leren kennen. Hoe merk jij dat wat voor impact jouw woorden hebben? Woorden hebben een hele grote impact. En dat weet ik doordat wanneer ik op het podium sta en ik ben klaar met spreken, dan is de daad van het verhaal nog niet voorbij. Want wat dan gebeurt, als ik van het podium afkom, dan komen mensen naar mij toe. Of ze sturen achteraf van de avond een berichtje met hun verhaal en met hun ervaring. En wat zij allemaal gevoeld hebben en hoe ze kunnen herkennen wat ik heb doorgemaakt. En dan zie je dat door het verhaal van één persoon te delen, heel veel andere verhalen loskomen. Ja. En heel veel andere perspectieven worden meegenomen. En dat mensen zich wat minder alleen kunnen voelen. Zich gezien kunnen voelen. En ook zoiets voelen van, mijn verhaal doet er ook toe. Ja. En mijn ervaring doet er ook toe. Ja. En Louise, denk je nog veel aan King? Ja. Luister je nou nog wel eens naar die speech? Nou, ik hoor het ieder jaar, omdat dat wordt op deel, dat is deel van het programma. Maar ik heb ook een kleine aanzichtkaartje gestuurd door een hele goede vriend, lang geleden, op mijn bureau. Samen met mijn familiefoto's en dat soort dingen. Ja. Dus hij is steeds in zicht. Ja. Dat is beslist waar. Mooi. Wij eindigen vandaag met Amara. Een stuk uit jouw speech die je hield tijdens die Martin Luther King lezing. Heb je het daar op je telefoon? Ik heb het hier uitgeprint. Dat is een stuk ervan, hè? Het laatste stuk. Ja, klopt. Een klein fragment eruit. Ja, mooi. En het kan dat onze zogenaamde migratieachtergrond niet bij hen in de gratie valt, integratie faalt, het maakt niets uit. Het gaat niet om waar je vandaan komt, maar om wie je bent en waar je heen wilt. Ik wil niet dat je denkt dat ik zielig ben. Ik wil dat je me ziet, erkent. Want we dragen allemaal wat onder de leden. En ondanks het lijden, leiden we ons eigen leven. Ik denk dat ik de les weer weet. Er is altijd iemand met een groter leed. Er is altijd iemand die iets groters deed. Als je ons vergelijkt, zijn we verre van gelijk. Maar onder dat alles blijkt, wij zijn gelijkwaardig. Nou, dankjewel. Ja, Louise klapt. Amara van Elst en ook Louise Potmoor. Dus ja, dank jullie wel voor jullie komst. En we zullen morgen allemaal aan Martin Luther King denken. En we zijn aan het eind gekomen van het programma. U hoort het wel. Morgen is er weer een oog, dan ziet hier Chris Keijne. En zometeen, wat blijft? Biografieprogramma van Human. Dag. Leren mediteren? Zen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Leren mediteren? Zen.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate.